Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 3 kwietnia, jest 6. Serwis Trójki przedstawił Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Marsze papieskie odbyły się w całej Polsce i za granicą w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. To dzięki niemu Polska stała się krajem demokratycznym, powiedział prezydent Andrzej Duda. Rok temu żołnierze ukraińscy wyzwolili spod rosyjskiej okupacji mieszkańców obwodu kijowskiego. Marsze papieskie przeszły w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Były one wyrazem wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka i jego nauczanie. W Warszawie uczestnicy marszu wyruszyli o 11 z Ronda Dmowskiego, przeszli ulicami Marszałkowską, Królewską, Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego i Archikatedrę Świętego Jana, gdzie została odprawiona msza. Wielu ludzi mówiło, że przyjechali do stolicy, by zaprotestować przeciwko próbom niszczenia pamięci o papieżu. Taki marsz jest potrzebny bardzo młodym ludziom, bo my starsi to znaliśmy Jana Pawła II bardzo dobrze i wiemy, co to był za człowiek. Natomiast młodzi ludzie, którzy nie pamiętają tych czasów, powinni przyjść i zobaczyć, jak ludzie kochali Jana Pawła II. Trzeba go bronić, świętego, oczywiście, bo go atakują. Chcą zniszczyć autorytet Polski na całym świecie, mi się wydaje. Ważna postać i podejrzewam, że nigdy nie zapomnimy o nim. Tak jak on o nas nigdy też nie zapominał. Chcemy bronić Jana Pawła II, dlatego że jest fałszywie oskarżany. Jest taka moda teraz. Myślę, że są takie osoby, które, tak jak Jan Paweł II, swoim życiem zaświadczyły też o swojej świętości i został ogłoszony świętym i powinien być broniony. Mimo ulewnego deszczu tłumy wiernych przeszły przez Kraków. Uczestnicy Białego Marszu Papieskiego wyruszyli z krakowskich Błoni, przeszli ulicami Starego Miasta na Rynek Główny. My jesteśmy zawsze za papieżem, jesteśmy z nim zawsze, jesteśmy po prostu wierni i dlatego jesteśmy. Ja jestem smutna, że muszę w taki sposób protestować obroniąc Ojca Świętego. Dla mnie jest to wielka świętość, wielka osobowość. Jesteśmy zobowiązani ze względu na to, co papież zrobił dla nas przez cały swój pontyfikat. W Wadowicach rocznicę śmierci papieża Polaka uczczono koncertem Nie zastąpi Ciebie nikt. Jan Paweł II przez całe życie pokazywał, jak bardzo kocha Polskę, powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski. Hierarcha przypomniał, że Karol Wojtyła jako metropolita krakowski, a później głowa kościoła, nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. O tym wszystkim nieustannie mówiło mu jego serce, które nie tylko kochało ojczyznę miłością wierną i żarliwą, ale także kazało mu odpowiedzialnie pytać siebie, w jaki sposób pomnażać ten skarb, któremu na imię Polska. Podczas koncertu przypomniane zostały fragmenty najważniejszych homilii Jana Pawła II. Można też było posłuchać jego ulubionych pieśni. Papież to postać, której nie da się opisać w prostych słowach, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Jak przypomniał, rola papieża Polaka w historii jest ogromna. Z jednej strony patrzę na niego jako na wspaniałego człowieka, wielkiego kapłana, niezwykle uduchowionego, niezwykle mądrego. Człowieka wielkiej wiary, niesłychanej, w żaden sposób nienaruszalnej, ale z drugiej strony też wielkiego polityka, który nigdy nie zapomniał o swojej ojczyźnie. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że to dzięki Janowi Pawłowi II Polska stała się krajem demokratycznym, ponieważ to on wzmacniał duchowo walczących o wolność związkowców z Solidarności. Prezydent i jego małżonka Agata będą dziś po południu w Watykanie. Para prezydencka położy kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II. Wczoraj o 21:00 w kolumnadzie Placu Świętego Piotra w Rzymie rozpoczęło się czuwanie modlitewne pod hasłem Jesteśmy. Mimo deszczu na nabożeństwo zorganizowane przez duszpasterstwo Polaków w Rzymie przybyło kilkaset osób, w tym wielu Włochów. Modlitwy odmawiano po polsku i po włosku. Czuwaniu przewodniczył ksiądz Tomasz Jarosz. Jesteśmy tu, by dać świadectwo prawdzie o wielkości i uczciwości papieża Polaka. Jesteśmy tu, by odpowiedzieć na zachętę świętego Jana Pawła II, by odkryć w krzyżu orędzie miłości i przebaczenia i zanieść je do wszystkich części świata. Odczytano fragmenty przemówienia, które Jan Paweł II wygłosił na placu świętego Piotra do młodzieży równo 25 lat temu. W nabożeństwie udział wzięli ambasador Rzeczypospolitej we Włoszech Anna Maria Anders i polski ambasador przy Watykanie Adam Kwiatkowski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rok temu żołnierze ukraińscy wyzwolili spod rosyjskiej okupacji mieszkańców obwodu kijowskiego. Armia Putina pozostawiła po sobie ruiny, izby tortur i groby. Według aktualnych danych podczas okupacji zginęło 1370 ludzi. Kilkuset było torturowanych. Podkijowskie miejscowości były wyzwalane po kolei. Irpień, Bucza, Borodzianka. W Borodziance odsłonięto pomnik dziewczynki na huśtawce w wyzwolonym mieście. Wiktor Szkurba, autor projektu, powiedział, że pomnik ma symbolizować zwycięstwo nadziei nad złem i mrokiem. I słoneczny świt. Słoneczny dzień, słoneczny blask, dzień, który wschodzi. I łuk, który symbolizuje, że dziewczynka jest pod opieką. Dziewczynka o imieniu Alina była obecna podczas odsłonięcia pomnika. Przyszłam na huśtawkę, przyszłam, żeby spotkać się z przyjaciółmi, powiedziała. Zastępca prezydenckiej kancelarii Ołeksiej Kułeba obiecał, że miasto będzie odbudowane. W mieście opracujemy plan odbudowy, będziemy słuchali propozycji mieszkańców, chcemy, żeby brali udział. Stopniowo będziemy odbudowywali. To, co da się zrobić od razu, zrobimy od razu. Wszystko, co można zrobić prямо zaraz. W uroczystości udział wziął ambasador USA na Ukrainie. Pod koniec lutego ubiegłego roku obwód kijowski jako jeden z pierwszych przyjął na siebie ciężar ataku wojsk rosyjskich. Kolumny rosyjskich wojsk kierowały się na ukraińską stolicę od północy. Starcia w obwodzie kijowskim trwały ponad miesiąc. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik, bardzo dziękujemy za informację. Dziś opady śniegu na południowym wschodzie kraju, ale także może sypnąć w Sudetach oraz miejscami na wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura od zera na południowym wschodzie do 6 na zachodnich krańcach Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, dzisiaj porywisty na północy, też dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. I nawet ten śnieg może się pojawić dzisiaj. Trzeba uważać w takim razie. Ale nie powinien nam chyba przeszkadzać. Na mnie, ale są miejsca, które faktycznie mogą być zasypane. Ja wczoraj wracając z Łodzi na przykład natknąłem się na taką krótką, ale jednak burzę. No właściwie nie burzę, ale taki opad śniegu z deszczem. I tak się zdziwiłem, szczerze mówiąc, bo pomyślałem, że przecież 1 kwietnia to był przedwczoraj. A to taki żart, dokładnie. Jeszcze drugiego. Pan powracał z Łodzi, ja z Krakowa w weekend. No mam nadzieję, że kiedyś doczekamy takich czasów, że w Krakowie będzie się jeździło bez żadnych remontów dróg, bo to taka jakaś chyba tradycja krakowska. 7 minut po godzinie 6:00. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Razem z nami Małgorzata Łukowska, która przygotowała program. Bartek Bielecki, który odbiera od Państwa telefony i Michał Jakubik, który realizuje naszą audycję. Słówko o tym, co dziś w programie już za kilka minut, a najpierw pozwólmy się przywitać artystom. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make 10 minut po godzinie 6. Dzisiaj m.in. o koncercie Katie Melua, albo Meluły, odmieniając, powiemy Państwu, ponieważ trasa europejska trwa, a w ramach tej europejskiej trasy 3 koncerty w Polsce, czyli mamy i Warszawę, i Gdynię, i Wrocław na tej koncertowej liście, więc o tym między innymi Państwo usłyszą dzisiaj rano. A my mamy zaproszenie na te wydarzenia, więc gorąco Państwa zapraszamy. 3 koncerty w ramach trasy Love and Money, czyli 9. studyjnego albumu artystki, która właśnie w taki sposób promuje to wydawnictwo. Zagra 3-krotnie. Zapamiętałem w Warszawie, w Gdyni i we Wrocławiu, o ile mnie pamięć nie myli. Ja jeszcze szybki rzut ucha wykonam, albo uchem na naszą listę, bo Katie Melua również z utworem Golden Hour jest notowana. No i tym razem na miejscu 19 wylądowała Katie Melua Golden Record, a nie Golden Hour, bo ta złota godzina to oczywiście coś innego. Natomiast Golden Record to jest utwór, który promuje między innymi najnowszą płytę, ale też na pewno można go usłyszeć w czasie koncertów. Panu filmy chodzą już po głowie. Filmowałby pan w złotej godzinie o poranku i wieczorem. Proszę Państwa, tak, zapraszamy w takim razie do słuchania i przypominamy numer do nas 2 2 7 3, ale także mail porana3@polskieradio.pl. Trójka jest patronem tych koncertów. Więcej na trójkapolskieradio.pl. Tam także piszemy o tym wydarzeniu. Jeszcze jest taka informacja i taki temat, którym się dzisiaj zajmiemy, że co trzeci uczeń w polskich szkołach rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego. Młodzież rezygnuje z tych lekcji, nie mając nawet większych przeciwwskazań do aktywności fizycznej. Obecnie zwolnienia z WF-u można załatwić nawet w kilkanaście minut, wykorzystując do tego celu teleporadę. No właśnie. Dzisiaj zajmiemy się tym tematem i pytamy Państwa także o opinię na ten temat. Coraz mniej młodych osób trenuje, uprawia sport, ale także bierze udział w ogóle w podstawowych zajęciach wychowania fizycznego. Jakie mamy tego owoce? Ano takie, że jesteśmy jednym z najszybciej tyjących narodów w Europie i lekarze, ale właściwie wszyscy chyba już teraz biją na alarm, co tutaj zrobić, jak tu zachęcić młodzież. Z jednej strony no, chcielibyśmy, żeby się rozwijali zdrowo, pięknie i cudownie. Wystarczy spojrzeć na przykład na Słoweńców. Nie ma dziecka w domu, które nie uprawiałoby jakiegoś sportu. Wspaniałe tytuły, a kraj, który ma zaledwie 2 200 000 ludzi. No tak, ale to wszystko jakby zależy od nas, od naszej, nazwijmy to, polityki, ale w takim rozumieniu też i domu, i szkoły, i podwórka, i znajomych, i dopiero później w tym wymiarze nauczania. Więc dzisiaj ten temat chcielibyśmy poruszyć. Potrzebna jest zdecydowanie motywacja i przykład idzie z góry, więc jeżeli być może tata zalega całymi dniami albo całymi wieczorami na kanapie, no to dzieci patrzą i biorą przykład. Być może Państwo macie już jakieś pomysły, w jaki sposób młodzież zaktywizować, więc czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3, ale też, żeby nie było tak sztywno, to zajmiemy się popkulturą, a konkretnie jednym z seriali, który ma ogromną popularność mimo upływu lat. Zdjęcia do ostatniego sezonu to już pewnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat temu zakończone, ale serial cały czas się ogląda. To są oczywiście Przyjaciele. Tak, serial komediowy Friends. Nie ma jednak szans na powrót na antenę. Dlaczego? O tym powiemy dzisiaj po godzinie 7:20, a po 8:00 zajmiemy się pewnym wyliczeniem, który przeprowadził Hot and Cold Institute. Otóż eksperci tego instytutu zajrzeli do szaf i stwierdzili, ile ubrań Europejczycy powinni posiadać w swoich szafach, by mieć, proszę Państwa, strój na każdą okazję. No i nie będę teraz podawał tej liczby, podamy ją po godzinie 8:00. To taka będzie ciekawostka. Chociaż być może hasło "nie mam w co się ubrać" dzisiaj rano się u Państwa pojawi. 14 minut po godzinie 6:00 na naszej antenie z kolei pojawia się Madonna, Papa Don't Preach. To już teraz w Trójce. Przypominamy numer 2 2 7 3 do nas, pora na 3@polskieradio.pl to adres mailowy, na który słać można wiadomości. Maybe young and hard, but I know what I'm saying.

jest podobno przez te porady, no i dzieci chętnie z tego korzystają. I tu pytanie właśnie, czy dzieci, czy rodzice? No bo samo dziecko na teleporadę raczej zadzwonić nie może. Zdecydowanie też duża rola rodziców, żeby zachęcić do tego i żeby zmobilizować i żeby też wychowywać dzieci w duchu sportu, w duchu w ogóle aktywności, bo to nie musi być zaraz sport wyczynowy. Wystarczy po prostu pokazać, zainteresować, wskazać jakiś kierunek, no i spędzić też przy okazji razem czas. To też jest sposób na to, żeby po prostu spędzić miło weekend, a nie od razu jeździć po pracy jeszcze na jakieś dodatkowe lekcje, bo też no, domyślamy się, że to też może być problem, prawda? Taki logistyczny, codzienny, tygodniowy. Jak ktoś ma dzieci, to doskonale wie, z jaką odpowiedzialnością, ale też to się wiąże, ale też ile czasu to zabiera tygodniowo. Wszelkie te aktywności. A tu chodzi o tylko podstawowy ruch w ramach zajęć szkolnych. 2 2 7 3, zachęcamy Państwa do dyskusji, a w międzyczasie zaglądamy na listę przebojów trójki. Ta już w piątek po godzinie 19. Co się wydarzyło w minionym tygodniu, o tym już teraz gospodarz Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Za nami jest już 52. wydanie listy przebojów trójki i tradycyjnie mogą Państwo sprawdzić, jak poukładały się Państwa głosy ostatnio. Na naszej internetowej stronie wystarczy odwiedzić lptpolskieradio.pl. Tu czeka na Państwa 30 piosenek w zestawieniu oraz 3 propozycje. Te propozycje to Jason Mraz i utwór You Might Like It. Jeśli Państwu się podoba, tak jak śpiewa artysta, wystarczy oddać głos na ten utwór albo na naszej internetowej stronie, albo używając do tego naszej aplikacji. Kolejna propozycja 52. wydania listy przebojów trójki to Katie Melua i jej utwór zatytułowany Quiet Moves. Trzecią propozycją w 52. wydaniu listy było Matchbox 20 i ich utwór Wild Dogs Running in a Slow Dream. Jeżeli któraś, a może wszystkie propozycja przypadła Państwu do gustu, proszę głosować na lptpolskieradio.pl albo używając do tego naszej aplikacji. W tym tygodniu wyjątkowo głosujemy nieco dłużej, bo czekamy na Państwa głosy do poniedziałku 10 kwietnia do godziny 12, a w lany poniedziałek od godziny 19 zapraszam Państwa już na 53. wydanie listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. A na szczycie listy niepokonani Depeche Mode, Goes Again. Głosowanie trwa. Zapraszamy. Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz, dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Pora sprawdzić o poranku sytuację na polskich drogach. Polskie Radio Kierowców trzyma rękę na pulsie i jest pewnym źródłem informacji dla wszystkich kierowców, którzy poruszają się po naszych drogach. Patryk Bedliński. Dzień dobry. Potwierdzam, od rana sprawdzamy, jak się podróżuje. Niełatwo między innymi w Małopolskiem na 75. Między Brzeskiem a Nowym Sączem w Jurkowie. Część drogi jest zablokowana po tym, jak osobówka wypadła z jezdni. Chodzi o 34. kilometr. Jedziemy naprzemiennie. Poszkodowana została jedna osoba. Sprawdźmy jeszcze, gdzie są korki, bo to już godziny porannego szczytu komunikacyjnego i korkuje się m.in. trasa toruńska w Warszawie, czyli fragment S8. Powoli jedziemy w stronę zachodnią. Tłok od okolic Łabiszyńskiej, a płynnie za Wisłostradą. Zwolnić się trzeba też na Moście Łazienkowskim. To dotyczy jadących od Pragi w stronę centrum. Więcej aut mamy też przed Alejami Jerozolimskimi przy zjeździe z Alei Prymasa. Dojazd do Gdańska również utrudniony, to od Żukowa. Tutaj zwalnia siódemka. Aleja Armii Krajowej w samym Gdańsku też zatrzymuje zmotoryzowanych, a to w stronę centrum przed Aleją Hawla. Spowolnienia mamy także w Krakowie i okolicach, m.in. w Wieliczce i na ulicy Wielickiej w Krakowie. Wszystko w stronę centrum. Na Zakopiance zwalnia się za Gajem. Większy ruch mamy też w Alei 29 listopada w Krakowie w stronę centrum miasta. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za poranny raport. Wrócimy na drogi za niecałą godzinę. Teraz serwis Trójki i Karolina Kozińska. To była wielka manifestacja katolicyzmu i polskości. W 18. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II w całej Polsce odbyły się marsze papieskie. W ten sposób Polacy odpowiedzieli na bezpardonowe ataki na papieża i stanęli w obronie jego dobrego imienia. Za życie i świadectwo, które zostawił, Polacy dziękowali wczoraj papieżowi. My jesteśmy zawsze za papieżem, jesteśmy z nim zawsze. Jesteśmy po prostu wierni i dlatego jesteśmy. Ja jestem smutna, że muszę w taki sposób protestować, obroniąc Ojca Świętego. Jesteśmy zobowiązani ze względu na to, co papież zrobił dla nas przez cały swój pontyfikat. W czuwaniu przed ognem papieskim na Franciszkańskiej w Krakowie wzięło udział 2,5 tysiąca osób. Zebranym dziękował były sekretarz papieża, kardynał Stanisław Dziwisz. Dziękuję za to, że nie po zaracie wydeptano najpiękniejsze, najgorsze wartości, których stróżem i głosicielem był przez lata posługi w Krakowie i w Rzymie nasz miłowany kardynał Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II Wielki. Dziś z wizytą w Rzymie będzie prezydent Andrzej Duda, który złoży kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Następnie weźmie udział w ceremonii przekazania ognia pokoju w związku z igrzyskami europejskimi, których gospodarzem będzie Kraków. Czołowi producenci ropy naftowej ogłosili poważną redukcję wydobycia. Decyzję taką podjęli zarówno członkowie OPEC, jak też kraje spoza organizacji. To m.in. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Oman. Ograniczenie wydobycia będzie obowiązywać od maja do końca tego roku. Według analityków rezultatem będzie wzrost cen ropy. tylko $10 za baryłkę. Premier Finlandii Sanna Marin przyznała się do porażki w niedzielnych wyborach, które wygrała liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa. Socjaldemokraci zajęli dopiero trzecie miejsce. Lider zwycięskiej Koalicji Narodowej zapowiedział, że celem numer jeden dla jego rządu będzie uporządkowanie fińskiej gospodarki. 4 osoby ciężko ranne w wyniku pożaru w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. To troje pacjentów kliniki i jedna pielęgniarka. Ogień ogłoszono po godzinie 3 nad ranem. W akcji gaśniczej brało udział około 80 jednostek straży pożarnej. Pożar wybuchł na drugiej kondygnacji szpitala. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę. Nie wyklucza się celowego podpalenia. Pełen serwis o 7. I czas. Sponsorem audycji jest Orlen. I teraz możemy. Czas na sport. Mateusz Warianka już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Falstart, jak to w sporcie bywa? Bywa. To się zdarza. Mam nadzieję, że nie będzie z tego tytułu żadnej dyskwalifikacji. Panie redaktorze, witamy pana. Witam serdecznie. Pięknie pan wygląda dzisiaj, wystrojony. Kwitnąco, jak na poniedziałek. To jest dresik w kant wyprasowany. Tak. Tak i no, no do i wyjścia, tak, no, tak, elegancki. Tak do wyjścia się wystroiłem rano. Czy, tak. Czy możemy się jakimiś sukcesami pochwalić? Tak? Pan sukcesami. Sportowymi. No, szuka, zobacz, jak wodzi wzrokiem. 5. miejsce możemy uznać za sukces. Bardzo ładnie. To ale miejsce. Do tego jeszcze przejdziemy. Zaczniemy od piłkarskiej ekstraklasy i podziału punktów w Hicie. Lech Poznań zremisował 2-2 z Pogonią Szczecin w ostatnim niedzielnym meczu 26. kolejki. Dla kolejorza trafiali Szwedzi, Jesper Karlström i Mikael Ishak, a dla portowców Kamil Grosicki i Aleksander Gorgon. Ten ostatni chwalił swojego bramkarza Dante Stipice, który obronił rzut karny i tak podsumował to spotkanie. Pod każdym względem zwariowany dzień, zwariowany mecz, prawie że 2-0. Dla Lecha nie wiadomo, jak byś ten mecz potoczył, a tu nagle Dante wyciąga karnego. Ja przynajmniej odczułem tak, że po prostu to nas, no strasznie nam po prostu dodało jeszcze energii, że poczuliśmy, okej, okay, to jest teraz ten taki właśnie punkt, gdzie Dante nas uratował, więc teraz my musimy jako drużyna ruszyć. No i potem super, że jeszcze przed przerwą wypracowaliśmy sobie karnego. Grosił genialnie na 1-1 i w drugiej połowie też w sumie widać było jakość Lecha, więc tutaj też nie ma co się kłamać, że zremisowaliśmy tutaj na wyjeździe z drużyną, która stoi w ćwierćfinale Conference League. Jeśli chodzi o podium, nic się więc nie zmieniło. Lech jest trzeci i ma 3 punkty przewagi nad Pogonią. Wcześniej również remisy w meczu Krakowi z Widzewem było 1-1, podobnie jak w starciu Radomiaka Radom z Wisłą Płock. Tymczasem w Chelsea kolejne zmiany. Graham Potter został zwolniony z funkcji trenera po porażce The Blues z Aston Villą 0-2. 48-latek pracował w Londynie od września ubiegłego roku. Chelsea mimo setek milionów wydanych na transfery w angielskiej Premier League zajmuje dopiero 11 miejsce. A w siatkarskiej Plus Lidze Trefle Gdańsk pokonał po tiebreaku Projekt Warszawa w meczu ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. Ważniejszym jednak wydarzeniem było to, co ogłosił Mariusz Wlazły po zakończeniu spotkania. Były reprezentant Polski zapowiedział zakończenie kariery. Jest to dla mnie bardzo ważny i niezwykle emocjonalny moment. Moja przygoda z siatkówką w roli zawodnika będzie się kończyć w tym sezonie po playoffach. Dlatego zacząłem powoli wprowadzać w życie mój pomysł stworzenia Centrum Wsparcia Psychologicznego dla Sportowców. W tym sezonie uruchomiliśmy innowacyjny, pilotażowy projekt programu opieki psychologicznej zawodników Trefla Gdańsk. 39-latek to legenda polskiej siatkówki. Z reprezentacją zdobył 2 medale, Mistrzostwo Świata, złoty i srebrny, a w Plus Lidze 9-krotnie sięgał po Mistrzostwo Polski. I na koniec kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma zajęła 5. miejsce w słynnym kolarskim wyścigu dookoła Flandrii. Triumfowała po solowej akcji Belgijka Lotti Kopecki, a Polka przyjechała w kilkuosobowej grupce, która straciła do niej 36 sekund. Wśród mężczyzn po ataku kilkanaście kilometrów przed metą zwyciężył Słoweniec Tadej Pogaczar. Polscy kolarze nie ukończyli wyścigu. Sponsorem audycji był Orlen. Dzisiaj w pewnym sensie zima będzie o sobie przypominać, bo opady śniegu na południowym wschodzie kraju, w Sudetach oraz miejscami na Wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura od 0 stopni na południowym wschodzie do 6 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północy też dość silny. W porywach 60 km na godzinę będzie osiągał z kierunków północnych, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali i będzie nieznacznie się wahać. Trójka. Program trzeci. 23 minuty i będzie godzina 7. Mateusz Warianka jeszcze w studiu. To zapytamy o jego doświadczenia z wychowania fizycznego. Mile pan wspomina, no skoro pan drogę zawodową połączył ze sportem, to czy pewnie korzystał pan ze zwolnień? Właśnie, o dziwo, niemiło wspominam. A, niemiło. Odczuwało się duży, w zasadzie żaden brak zainteresowania WF-isty swoimi podopiecznymi. WF-ista chował się w kantorku. Tak, a jak wpadła taka grupa harpaganów w piłkę grać, to wrzucał piłkę i mówił grajcie. A największą karą była gra w tenis stołowy. Wzbijaka. W popularnego ping-ponga. Ping-ponga. Proszę. Jak będziecie niegrzeczni, to będziemy skakać przez Jak ktoś nie miał białej koszulki na WF, to grał w ping-ponga. Bardzo dobrze, ale rzucał pan zwolnieniem? Z wychowania fizycznego, nigdy, czy nie? Nigdy. No właśnie, i o to chodzi. Proszę państwa, ten temat dzisiaj poruszamy. Zwolnień z wychowania fizycznego, jednocześnie problemu otyłości wśród dzieci i małego ruchu, a to jeden z telefonów od państwa. Co tu dziecko jest winne? Gdyby nie było aprobaty i zezwolenia rodziców, to dziecko takiego już wtedy by nie miało. Tu nie chodzi o to, żeby dziecko namawiać, zachęcać do uczestnictwa w wychowaniu fizycznym, tylko rodzic powinien nakazać. Masz iść na WF i koniec, bo to dla twojego dobra. I koniec. Można radykalnie, prawda, w ten sposób sprawę postawić. No, ciekawy ten głos, muszę przyznać, w tej naszej dyskusji i już nie mogę się doczekać pozostałych telefonów. Tutaj wystąpiły dwie kwestie. Co dziecko może zrobić? Zastanawiam się, czy chętnie dzieci dzisiaj idą, czy jednak nie trzeba je odrobinę namawiać. To pierwsza sprawa. No, a dwa z tym nakazywaniem. No ciekawe, jak państwo się do tego odniosą, nasi słuchacze. Można zrobić z tego na przykład grywalizację, jakąś aplikację w telefonie. Przecież dzieciaki chętnie po to sięgają, prawda? Zbieranie punktów za uczestnictwo w jakieś zainteresowanie, żeby było wokół tego, żeby coś więcej się działo. 2 2 7 3, może państwo skomentują telefon naszego słuchacza. Czekamy na połączenia. Dear Dad, you're a mom, my friend. Message on my machine. She was frantic, saying you're talking crazy. You wanted to do away with yourself. I guess she thought I'd be a perfect resort. 'Cause we've had this inexplicable connection since our youth. reveal ourselves at will and speak our minds. And never talk smiling, be assertive, and question mightily, and find God. My torture begun. We need to fight like-minded companions. We were condemnations if we were their projections. If we reflection, we need a really good memory. Feel free to call me a little more often. No ja mam słabość, Alanis Morissette. Lubisz? Taką samą jak do Katie Melua. Naprawdę, jest Alanis Morissette i jest Katie Melua i to są takie dwa żeńskie głosy, które jakoś za każdym razem mnie poruszają. Joining You, piękny utwór. W Trójce, 16 minut i będzie godzina 7. O tej porze zazwyczaj zaglądamy w portale, sprawdzamy co dzieje się w świecie cyfrowych informacji, o czym dzisiaj donoszą nie tylko naukowcy amerykańscy, ale także dziennikarze, którzy piszą o ciekawostkach. Mamy też badaczy, ponieważ warto przed świętami wielkanocnymi, które zbliżają się do nas, sprawdzić, ile Polacy wydają i na co będą mogli sobie pozwolić. Co czwarty Polak wyda od 501 do 1000 zł na zakupy spożywcze na Wielkanoc. 27% Polaków wyda właśnie taką kwotę. Znaczy pomiędzy, tak, 501 a 1000 zł. Wynika z badania Polaków portfel własny. Jak dodano, 24% chce wydać od 301 do 500 zł, a co 11 respondent od 101 do 200 zł. Także można sobie wyobrazić również, jak będzie wyglądał stół wielkanocny właśnie w tym wyjątkowym czasie świąt. To my teraz spoglądamy na Paryż, bo tam też pewne badania, a właściwie referendum. No i jego wyniki, które mogą być dla wielu zaskakujące. Otóż, proszę Państwa, w niedzielnym referendum w Paryżu przytłaczająca większość głosujących opowiedziała się za wprowadzeniem przez miasto zakazu wynajmu elektrycznych hulajnóg. Mówiliśmy o tym w ubiegłym tygodniu, o tych elektrycznych hulajnogach, niebezpieczeństwach, jeździ bez kasku. O mandatach również, o mandatach, które można otrzymać. O prędkości, jaką osiągają te urządzenia. No i przytaczaliśmy kilka właśnie stolic europejskich, w których na tych hulajnogach można jeździć. A okazuje się, że w minioną niedzielę przeprowadzono w Paryżu referendum i za wprowadzeniem zakazu używania elektrycznych hulajnóg było aż, uwaga, 89% głosujących, natomiast 11% zagłosowało za pozostawieniem e-hulajnóg z wynajmu w stolicy. Bardzo ciekawe wnioski i ciekawe wyniki. Zdarza się, że ktoś faktycznie pozostawi hulajnogę, tak blokując przy okazji chodnik albo wjazd na przykład do garażu. Pan tak delikatnie mówi, ja to powiem od razu, bałaganiarstwo. No naprawdę, to jest taki bałagan, momentami poprzewracane te hulajnogi w miejscach, w których one nie powinny stać. Zagracają i zagradzają drogę pieszym. To prawda. No nie, albo wytyczone jakieś punkty, w których powinny stać te urządzenia, albo... Znaczy, brakuje przede wszystkim empatii, ponieważ no, są osoby na przykład niedowidzące, tak? Albo z niepełnosprawnościami, które mają wtedy bardzo duży problem, żeby przejść tę część chodnika, jeżeli ktoś faktycznie zostawi w sposób bezmyślny taką hulajnogę na drodze. Wiele jest takich przykładów, wiele jest takich przypadków. Na co dzień możemy to zobaczyć na ulicach, więc warto faktycznie też wziąć to pod uwagę. Ale to tak a propos, ponieważ ja o pozostawianiu chciałem powiedzieć w bardzo wysokich górach rzeczy. Jak się okazuje, nie tylko ślady butów zostają po Himalajistach na najwyższej górze świata, czyli na Mount Everest. Na długo mogą pozostać po nich zamrożone drobne ustroje. Informują naukowcy na łamach pisma Arctic, Antarctic and Alpine Research. Jest takie pismo. Przełęcz Południowa to miejsce między szczytami Mount Everest i El Otce. Prowadzi z niej najłatwiejsza droga na najwyższą górę świata, dlatego liczne wyprawy rozbijają na przełęcze ostatni, czwarty obóz przed atakiem szczytowym. Okazuje się, że oprócz wielu innych pozostałości, himalaiści zostawiają tam również swoje zamrożone zarazki, które mogą w tym miejscu przetrwać dekady, jeśli nie wieki. Wystarczy tak naprawdę, że ktoś kichnął lub zakaszlał. No i faktycznie taki ślad pozostaje, o tym mówi profesor Steve Schmidt z University of Colorado. Oczywiście no, Stany Zjednoczone. No i naukowcy przeprowadzili sekwencjonowanie DNA drobnoustrojów pobranych z okolic szczytu Mount Everest. Nie byli zaskoczeni znalezieniem drobnoustrojów na przełęczy. Zaskoczyło ich to, że mikroby, które przystosowane były do zupełnie innego środowiska, na przykład ciepła i wilgoci naszego układu oddechowego, były na tyle elastyczne, żeby przetrwać w stanie uśpienia w tak ekstremalnych warunkach. Ale ciekawe. Szalenie ciekawe. To tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o przegląd portali. Trzy informacje z kraju i ze świata. A my za chwilę też do bardzo fajnej ciekawostki zajrzymy. Wcześniej Fall Out Boy, I Wanna Dance With Somebody. W trójce to już teraz. Numer telefonu przypominamy do nas 2 2 7 3. A to wszystko w sprawie wychowania fizycznego i zwolnień z tego przedmiotu. Jak zachęcić młodych ludzi do tego, żeby nie korzystali ze zwolnień z WF-u, ale wręcz przeciwnie, żeby uczestniczyli w tych zajęciach? Na Państwa głosy czekamy 2 2 7 3. też państwo zrobili głośniej? Ja zrobię. W samochodzie. Super, grało u nas w studiu głośno. Dzięki, Radek. No dobrze, to w takim razie to już powinien być kolejny krok, prawda? Jak już robimy głośniej muzykę w samochodzie, to kolejnym krokiem jest posłuchanie muzyki na żywo. A jeżeli mają państwo ochotę to zrobić, na przykład podczas koncertu Katie Melua w Polsce, zagra ona 3 koncerty w ramach swojej trasy promującej album Love and Money, to bardzo gorąco państwa zapraszamy, a to dlatego, że mamy bilety na to wydarzenie. I Trójka również jest patronem medialnym koncertów. 11 kwietnia Warszawa Torwar, 12 kwietnia Gdynia Arena Gdynia i 14 kwietnia Wrocław Hala Stulecia. Tutaj się z państwem spotkamy. Ochotę wybrać się na ten koncert, jeden z tych trzech, pora na 3@polskieradio.pl. Czekamy na maile. Miasto wracasz w tym.